palestinean zer dago eguna gaua maitasuna ere nola lortu atxamar baten bidez herri hau nahi dut deitzea Israel nola lortu. Infernuko korbatadunek konbentzitu nahi gaituzte gure errua dela esan da nun dago okerra estatu batuetan handitutako potxikoetan hor dago gerra. Egun guztietan altxatuko naiz urri batekin aurpegian Palestinako eguzkiarekin nire herriarekin. Soldaduen pistolak ez dut inoiz imelduko hemen goloreak gure musuen zaporea gure bihotzen kolorea. Euskal Herritik entzuten zaituztegu bitartean gobernuak den eskutatu nahian zenbat balio du libre izatea momentuz bakarrik bide bakarra bide bakarra. Egun guztietan altxatuko naiz urri batekin aurpegian Palestinako eguzkiarekin nire herriarekin. Soldaduen pistolak ez dut inoiz imelduko hemengo loreak gure musuen zaporea gure bihotzen koloreak. Egun guztietan altxatuko naiz urri batekin aurpegian Palestinako eguzkiarekin nire herriarekin. Soldaduen pistolak ez dut inoiz imelduko hemengo loreak gure musuen zaporea gure bihotzen koloreak gure bihotzen koloreak gure bihotzen koloreak.